أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العلي العظيم ده مبارك آيات نجمة تلاوات كده سورة يوسف ده أول آيات تسخه برد رأيهم آيات وان ختم سورة اول د سورت معرفی دا سورت جدید د نوم سورت یوسف دی او دا په مکه کې نازل شوی دی مکه سورت دی چپ له یو څو آیاتو څخه ماشیوه چې هغه جدید د اول آیات دوهم دریم اووم دغه آیاتونه چې دا چې هغه په مدینه شریف کې نازل شوی دی خو دې د نوښت په دکې شوور شوی دی د لیپ شوی دی نور سورت ټول چې دی هغه مکی دی په مکه کې نازل شوی دی او دی 211 آیاتونه لري او 12 رکوعګانې لري دی د کتاب د نوشکې د لحاظ څخه په قران کریم کې دا 12 سورت دی او د نزول په لحاظ چې نازل شوی دی د نزول په لحاظ چې بیا دی 15 سورت دی تر سورت هود وروسته نازل شوی دی یعنی د ترتیب کتبی او ترتیب نزول دا فرق سره لري د نزول په اعتبار چې درو 15 سورت دی تر سورت هود وروسته نازل شوی دی کدی شول شوی چې درغه وروسته دی او د نویشتې په لحاظ باندې چې دی 12 سورت دی نو د دې معرفي وروسته د دې سورت رابطه ته ما قبل سره په چیش کې دی هغه په دې کې دی چې د سورت هود په پای کې چې وو دلته دا یو آیات کریمه دی چې 23 نمبر دی وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک ول دا هر یو د دغه گذشته چې رسول قصو دا چې هر څوک ته دغه مختلفینو چې دی ول موږ قصه کوو پر تاب چاغه نو څوک دی چاغه د قصو څخه د رسولانو چې چا او چا اختلاف کړیو نو څه شي درته قصه کوو ما نو ثبتو به فؤادک هغه چې ستا زړه په محکمه کړو ستا زړه ته تسلي په درکړو نو لکه د هغو قصو د سورة هود کې چې ذکر شوې د هغو هدف په دا حکایت کې څه شي وو چې د نبي علیه السلام زړه ته تسلي ورکول سي چې دا مخالفت د رسولانو دا یوازې زما سره نه دی دا دغسې د رسولانو عادت راغلی دی چې خلک مخالفت ورسره کوي دا قصه هم عین د هغه هدف دپاره ده چې د رسول علیه الصلات وسلام د زړه تثبیت و تسلی په وکي څنګه چې ګوره هغه څه چې رسولان چې د هغو مخالف په قوم کې وو د یوسف علیه الصلات وسلام مخالفت په خپل داخلي کور کې ورسره پیدا سو وروڼه یې مخالفت ورسره وکي او وروڼه یې څونه ډېری دي پر ده باندې یوولس نفره دي دی ورته یوازې دي او هغه ټول عاقلان دي بالغان دي دی کوچنی دي د ده مخالفت یې وکړي د دغو خپلې کورنۍ د خلکو مخالفت لا ده ته شکست ورنه کړي بیا هم په پای کې انجام د ده سو ټول مغلوب سو ټوله د تابع راغله ورته تسلیم سو خدای پاچا اس په پای کې نو چې دغه خپل د کور مخالفت د ده سره تاوان یې ور ونه رساوه نو تا ته د خپل قوم مخالفت هم تاوان نه رسي لکه د چې د خپل کورنۍ مخالفتونه وګالله ته بیا هم ګالې نو دا خو د رسولانو دستور دغه سره غلی دی نو زما د خبرې په مطلب کې په دې یاست چې د دې سورت د هغه سره ترابط په چیش کې دي د دواړو هدف تسلی ده وچاته و نبی علیه السلام ته ورکول په دې کې چې مخالفت د خپل یاد پردي دا چې دی دا کیږي د رسول سره او د رسول پروګرام شاته نه بیایي مخ په ځای روانه کامیاب کیږي نو دا رابطه ما قبل سره سوچ په دواړو کې تسلی سو تثبیت سو د نبی علیه السلام نو رابطه چې خلاص په دوهم نمبر کې چې دی دلته د دې ګرده صورت خلاصه چې شده، خلاصه دا ده چې د ګرده صورت چې دی دا اکثره حصه چې ده پر دا قصه باندې ګرځي. په قرآن کریم کې چې دی یوه قصه دغه رقم په تفصیل نه ده بیان شوې، لکه خپله د یوسف علیه الصلات والسلام قصه او د موسی علیه الصلات والسلام قصه، هغه هم په تفصیل راغلې ده په قرآن کریم کې. او د یوسف علیه الصلات والسلام قصه په تفصیل په قرآن کې راغلې ده. فرق یې دا ده، د موسی علیه الصلات والسلام قصه چې ده هغه پر یو ځای نه ده ذکر شوی مسلسل، ځکه تکرار پکې کېږي. په هر صورت کې یو څه نمونه ذکر کېږي، یو څه دلته، یو څه هلته، یو څه هلته، معنا په ډېرو صورتو کې راغلې ده، پاشلې ده. نو هغه مکرر راغله، دا یې فرق. او د یوسف علیه الصلات والسلام قصه چپ له دې صورت په ګرد قرآن کې بیا نمونه لا نشته د دې قصې. نو وجه چې شته چې دلته ګرد بل استيعاب ذکر شوی دی، هغه قصه د موسی علیه الصلات والسلام پر یو ځای بل استيعاب ګرد نه ذکر شوی، په تفصیل خو راغلی د ټوټه ټوټه کړي د تقسیم کړي دی، یو څه په یو صورت کې، یو څه په بل کې، یو څه په بل کې، یو څه په بل کې. نو تفصیلي قصې په قرآن کې دغه دی وی دي، نورې ګرد قصې د نبیانو اجمالی اجمالی په دوه دوه کې تفصیل دی. په تفصیل کې دا فرق دی، دا پر یو ځای ګرد شوی دی، هغه پاشلی پاشلی شوی دی. د دې حکمت څه دی ولې پر یو ځای باندې شوی دی؟ هغه حکمت او فائده دا ده چې دلته دغه قصه چې ده دا په غوښتنه، په ځینو روایاتو کې راځي چې اصحاب غوښتنه وکړه و نبی علیه السلام ته چې وخت موږ ته دغه قصه هم بیانولی، عوامي د قصو خو راشو کې چې ضروري پر ځای احکام ورته بیانې غوږ نه نیسي، چې قصه کول هلته بر دغه رقم ناست غوږ ورته نیولی. نو دوی هم دغسې چې قصه وایي دغسې زموږ د پاره بیان شوی وای. نو چې د دوی په خواهش وه الله تعالی بره دغه قصه ورته کښېښوله، په تفصیل یې پر یوه ځای ورته وکړه. هغه نورې قصې خو په غوښتنه باندې د اصحابو نه دي شوي، فقط د عبرت د پاره. نو د هرې قصې څخه یو ځای ځای د عبرت راخیستی، یو دلته بل هلته بل هلته، نو خود تکراري امباره راغلي، پاشلي هم راغلي. دا چې د قصې فرمایش ګر سره سوی چې قصه باید وکړه سي، نو قصه خو خود بره پر یوه ځای چې منظم وي مسلسل یې بره ورته بیان شو. ځینې علما وایي چې یا یهود یې خواهش کړي، دغه یهود چې وه ولې خو دیم د یعقوب علیه الصلات والسلام نسل دی بني اسرائیل دی، نو خدا د دوی د پلار چې هغه نیکه بولي هغه اصل چې دی چې یعقوب علیه السلام دی، دا د هغه په کورنۍ کې پیښ ودی ته بیا ښه خوند ورکاوه. امتحان د نبی علیه السلام شخص دی چې سلا سره وکړه چې راځي چې پوښتنه ځینې وکړو چې ته هغه قصه راته وکړه. که نبی و نو دی خو کتاب نه دی ویلی، تاریخ نه دی ویلی، الله یې ورشي ټیکي پر ټیکي بي وکړي. که نبی نو بره به ځینې ورکه سي آریان بسي چې زه څه وکړم امتحانان. نو یا یې د یهودو په خواست خو مې غوښتي منه دا قصه غوښتل شوی ده، یا یې د اصحابو په خواست خو مو دا قصه غوښتل شوی ده. نو ځکه الله بالاستيعاب یو ځای ذکر کړی ده، کېدای شي په دا خبره تشبیه دی. نو د دې مضمون ته چې رالو د دې صورت، صورت مضمون اکثر پر قصه ولاړ دی، خو د قصې در مخه یو مضمون پروت دی چې هغه حقیقت د قرآن دی. دلته اول دا واره چې تلک آیات الكتاب المبین د قرآن حقانیت بیانې، وروسته چې دا قرآن حقایق بیان سو بری قصه په بخله اخلي سچ په پاک خلاص اسول ته دا خو یو سل دولس آیات ده. پر یو سل دوه هم نمبر آیات باندې ال ته چې دی بارن توحید راپورته کیږي، رسالت راپورته کیږي، بیانیږي دغه حکایات چې دا ذکر سیږي په قرآن کریم کې اجمالا د غو هدف بیانیږي. بیا چې دی هغه عبرت بیانیږي چې د قصو مطلب قصه نه ده، بلکې عبرت چې انسان عبرت ځنی واخلي. دغه څو خبرې نورې په پای کې راځي. نو اول د سورت په سر کې د قرآن حق نیت پسې قصه شروع کیږي، په تفصیل بیانې پای ته چې د قصې ولاړ شي، بر الله تعالی خپل توحید بیانې، د رسول علیه السلام رسالت بیانې، او د دغه حکایات او هغه هدف بیانې چې د حکایات مطلب دا دی چې عبرت خلق ځنی واخلي. بس دغه شی بیانې دا د صورت ګرد خلاصه ده. ولی احسن القصص بللی دی، بل خبر داد چې ته دانو د احسن القصص دلته پکې کې راځي چې الله پاک یې زه پر تاسو باندې هغه شایسته دی قصو زه پر تاسو باندې دلته اوس تلاوت کوم، درته وړاندې کوم. دغه دا وجه ده چې په دا ټول انسانانو کې، په دا ادیبانو کې، د تاریخ دا مشوره ده دوه قسمه قصې خوږوالی لري. یو د جنگ قصې ډېرې خوږې دي چې سړی کوي، پښتانه متل کې وایي د جنگ خوږې خبرې ساعت یې تریخ دي. یو ښه ساعت دی چې اپېښه د هلته کیږي هغه خو تریخ دی، خو د سړي په هل کې ناړه نه یي ګرسره دا رقم څه د بدرو ځنې ورک سي. ولې خو چې ار ټک کیږي ته چوپر مایکي په مایکي مشلي په سر کې مې مشلي او وینې یې ام نه نو نو خو ډېر زحمت لري. نو مګر چې تیر سي ورسته چې بیا ناست کې شنو موږ داسې ورلو پلانې مو مشر و هغه دلته ورته کښېنو، بل څوک چې اوري نو خورا خوند کوي. نو وایي د جنګ خوږې خبرې ساعت یې تریخ دي. نو په هغو کې هم خوږوالي سه پښتانه ابي خوږوالي ورلرو کوي. دوهم نمبر کیسې چې دي هغه د عشق کیسې خوږې دي، چې د عشق سره اړه لري. دا اوس خلک چې دی پیار او محبت ورته وایي، دا قصې هم خوږوالی لري. نو ځکه زموږ دا پخوانی د پښتو کې چې دا نکلونه تیر سي، وي ادم خان و درخانۍ د شاجي و بیبو د فلانۍ طالب جان و ګلبشره، دا قصې ګرده چې معیار هلته پر مینه باندې پروت، پر محبت باندې پروت، نو په خلکو کې مقبولیت پیدا کړی دی. داغس چې اوس دا خلک دا قصې لیکي، دا اوس اوس قصې لیکي، ناولونه لیکي، شیان لیکي، بیرته په پای کې هلته بنیاد پر محبت باندې ولاړې. دوه عاشق و معشوق په کښې کې هلته بارونه ګرده قصه روانې، د هغه جلا قومي، د دې جلا قومي، برکه جنګونه او هر شی مرکز یې دغه. داغس په نننۍ دنیا کې چې فلمونه جوړېږي، سینما ورته چې خلک ورځي، داغه دوه شیان په کښې کې، یو محبت پکښې کې، بل جنگ پکښې کې. نو دا دواړه خواږه شیان سره یو ځای کړي، کنې خو ایله هوا ده ورته ګوره. نو په دغه کې نو اوس څه شی دی؟ خلک ساعتونه پر تېروي، د هلته ساعت ساعت وخت ضایع کړي، پیسې هم پر ورکوي، ټکټان یې کوي، خو مطلب پکښې کې څه شي؟ دغه دوه خواږه ټکي پکښې کې دي. یو جنگ ته ګوري، جنگ درته چې بل یې کوي درته خوند ورکوي. اگر چې دا حقیقي جنگ دی، لاره فقط د درواغو جنگ دی، دی خوند پر اخلي. دلته حقیقي مینه دلانه، سړی هم کرایه کړی دی، ښځه هم کرایه کړې ده، چې تاسې به سره عاشق و معشوق سي. کنه نه دا ښځه معشوقه ده، نه هغه عاشق دی، فقط یو کردار ادا کوي، ټوټکي و بانې سره کوي. مګر بیا هم هغه فلم دا رقم سي چې مر په کلو کلو، په پیړیو پیړیو، په خلکو وچلېږي، په کروړاو کروړاو آمدني راوړي. نو په دا قصه کې چې د احسن نه مې ورله راورکي، خو عشق پکښې کې پروت دی. د زلیخا و د یوسف علیه الصلات وسلام تر منځ، چې زلیخا عاشقه ده، یوسف علیه الصلات وسلام معشوق دی. معشوق څونه سپېڅلی ده، نبوت په درجه کې دی، او بله ساده ښځه ده، یو خاندان څخه ده. نو چې دا د عشق کیسه ده، نو ځکه الله تعالی د احسن نوم ورله راورکي، هغه شایسته د قصو، هغه وجه یې کېدای سي چې معلومه شوه. مفسرین رحمت الله علیهم لا بله وجه هم وایي، وایي په دې قصه کې چې دي خورا ډېر عنوانونه دلته کارول شوي دي، په دغه احسن القصص بللی دی. نو کېدای شي په دا خبره تاسې پوه سواس چې نوم یې هم د دغه وجه څخه دی، او د استيعاب وجه مې هم درته وویله چې مال دا استيعاب باندې ولې ذکر شوې ده، خو غوښتنه یې شوې ده چې موږ ته یو ښه قصه بیان سي. نو قصه خو باید د قصې په شکل وړاندې سي. دا نورې قصې چې مال د نور انبیاو، حتی د موسی علیه السلام قصې چې وې، هغه د قصې په شکل خلکو نه وې غوښتې، قرآن په خپله بیانولې. نو قرآن خو بره د نکلو کتاب نه دی، خود بیا هغه ټوټه ټوټه چې ځای به په کار و هلته بیا هغه ځای بیان کړي، چې سره جمع کړي بره به دغه سیم قصه جوړېدل. دا په جمع یو ځای بیان شوې ده. نو دا بله فایده چې مال نو تکرار هم د دغه خاطره بل ځای نه لري، خو ګرده دلې پرس نو بل ځای څه کوي؟ په نورو قصو کې تکرار همغه دی راغلی دی، په کښې کې ولې چې پرس نو ده. او مقصد د دې ګرده قصې چې دی څه شی دی؟ د ټوله هدف، هدف که د تېر دغه نبیانو قصې دي که دغه ده، هدف یې دا دی چې د انبیا چې رامبعوث شي، دی چې کوم خلک دعوتوي، د کوم کار دپاره چې راسي چې د دې کافر مقابله وکړو، د عام خلکو ذهنیت ته د ده خبره نه مني. یو هوښیاران خلک دي، علما دي، یو عوام. جنګ خو ګرد وبر په عوامو باندې کول کېږي، خو دغه به ته مخته ور اچوي، خو عوام ډېری دي، بسته بند دي چې خلکو کې ور اچوي. نو عامي چې ته په مقابله کانې کوي، دی په دلیل پوهېږي چې تور ته دا د خدای کلام دي، ته آیاتو ته غوږ ونیسه، پلانۍ وکړه، هغه وکړه، خو د ده دماغ سم نه اخلي چې قانع کړي، داسې قناعت ورله راورکړي چې مرګ ته درسره ولاړ شي، راځه د مرګ ځای ته دي بیا. هوښیار ته خو په دلیل قناعت ورکولی سي، هغه یې دلې درسره مني چې سیدي، په دلایلو یې د ثابته کړه چې نبي دي، په دلایلو یې ثابته کړه چې الله یو دی، په دلایلو یې ثابته کړه چې پلانۍ کافر دي، دا حق دی، دا باطل دی، نو مقابله کوم. عوام چې دي د دوی و ذهنو ته دلایل چندونه ورځي، هغه ته به نمونې پیشیې. تبلیغان دي چې تبلیغ کې اکثر مثالونه و نمونې وایي، چې د ده په دماغ خبر ورننه باسي. نو بس نمونه د قصه ده، نمونه د قصه ده. نو دا د نمونې په توګه هر نبي ته چې مقابله د باطل سره وکړي، عوام په کار اچي، عوام په قصه باندې کانې کېږي. نو دا د موسی علیه السلام قصه هم د دغه دپاره، د هدف یې دغه دی چې عوامو ته کښېږدي چې موسی علیه السلام د مریانو په ډله کې و، ولې خو دی د بني اسرائیلو څخه و، د فرعون چې قبطیان د قوم و، هغه حکمران دی، حتی د خدای دا وایه کړې د بني اسرائیلو د کلو کلو غلامان یې خدمت کوي. د یو غلام په لاس یې دغه غټ څوک راغوزار کړي چې هغه د خدای داوه د غټوالي د لاسه ګرسره کړې وه. اوس په نننۍ زمانه کې چې څه چې پاچا دي، د خدای دعوه چا نه ده کړې، کنې غټې غټې پاچاهي دي، د هغه دا خپل قوت دی، دغه به غرور کړي چې باره د خدای دعوه ځینې وسوه. نو هغه چې ځان خدای بولي، د چا په لاس یې راغوزاري، د عبد چې هغه د مرئي درجه ده، الله وایي ورخطا کېږي مه، حق باطل چې سره راسي، دغسې یو عاجز سړی راولاړېږي، دغه سړی راغوزاري، قوت ځینې سي، پاچاهي ځینې سي، ګرسره ځینې واخلي، د فرعون پاچاهي دربدره. داغس په دې ځای کې دا خبره کوي چې یوسف علیه السلام هم خلک نه وایي زرخری د غلام، غلام خدای نه دی خود رسالت په درجه کې دی خو خلګو د جهالت څخه پرده د مرینوم کې شو چې دا مری دی خرڅم او خرڅم سو په بازار کې نو خرڅ خو خرڅ په پیسو رانی ولسنو نو دغه یو څوک چې د عواب الناس خلګو په نظر کې د هغه وخت مطابق چې عوام او جهال خلګو دغه په نظر کې خدام رايي او بیا د سو برای دی کښنه دی د ځان په نس کوله نو څونه به ضعیف د پلار سایه پر سر نست ورونه نه دی ورسره په دښمنی ولاړ دی لاړی د کاروان په لاس کې مګر الله چې غوښتل چې په دنیا کې پر مختللي ملک په هغه وختو کې مصر و ولې خو مصر کې فرعون ته فرعون زموږ خو دلته کې رسوي چې د خدای دعوا کړه دا د یوسف علیه السلام پاچین په مصر کې راغلی ده نو د مصر دغه پر مختللي هیواد دا د په لاس الله تعالی کنټرول دی پاچا کې نو که هغه نمونه ده د موسی علیه السلام د قصې که دغه نمونه ده د یوسف علیه السلام د قصې د دواړو عمده هدف څه دی د عوامو زیان ته قناعت ورکول دي عوام نسه کانه کولای چې راځي چې دا پاچا راغزار کړي دا څه کې چې پر موږ ظلم شروع کړي لکه وسط عوام ته راځي چې دا پاچا راغزار کړي دی نه در سره ځي په ارتاله مختج دوکانونه یوه ورځ بندوي دا بله ورځ چیرو ته ور راشي چې ورته راشي چې حکومت ته لاس ورچو زړه نه کوي ها دا کیږي دا نو کیږي دغه قصې و خلکو ته دغه خبر کړي چې و دا کیږي مازه غیرت او اتحاد غواړي دا څه کار دی دا ولې نه کیږي موسی علیه السلام څنګه وکړ د فرعون په مقابله کې یوسف علیه السلام څنګه وکړ هو غدي او عزیز د مصر چې دی رانیول دی په کور کې د مری په توګه لوی وي موږ پر هغه سره به باندې پاتې ځینې ټولې ځینې اخلي دغه هدف د دغه قصو دا چې اوس ما دا قصه یاد کړه یاد موسی علیه السلام قصه د دوی عمده هدف د عوام و ذهن ته قناعت ورکول دي په نمونه وړاندې کول چې بابا د نبیانو ملګري سي بره به کرار د چا مقابله وکړي د هر کافر د هر ظالم پاچا انقلاب به راولي پاچاهي به څنګه به اخلي خپله به عدالت کې ادا کړي دی وایي دا نو کیږي په دلایلو یې نسه کانیې کول دا قصه چې ورته پیش کړي چې څنګه وکړه بالا د کراکه چې ورته پیش کړي موسی علیه السلام څنګه وکړه او تر موسی علیه السلام نو کمزوري په دوی کې وو خو د مریانو په ډله کې دی په بني اسرائیلو کې دی فرعون پاچا دی تر یوسف علیه السلام کمزوري سته چې لس کلن دولس کلن الک دی کاروان په مخ اخلي د پلار د کور د الاسه وو نه د پلار کومه کور سره دی نه د قو کومه کور سره دی پر یو سر باندې پاچا کیږي بیا وروسته هغه خبریږي راځي ورته نو د دې قصې هدف عمده دغه دی نو نو دا څه د صورت معرفي یا ربط د ما قبل سره یا د جاغه هدف هغه ما درته بیان کی ترجمه کې اوس راځم شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی مهربان دی په دې دنیا کې پر مسلمان هم پر کافر الرحیم چې دی مهربان دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر الف لام را والله اعلم بمراده بذلك دا مقطعات حروف کې د څو سورتو په سر کې تیر سوي دي موږ واجب ویل چې ترجمه چې د ترجمه یې څوک نشي کولای د دې معنا او ترجمه الله تعالی د خپل رسول او د ځان ترمنځ خاصه کړې ده چې په دې باندې علما یا نور عوام خلق کار نشي درلودلی دی به فقط دغه عقیده ساتي چې الله یې په مراد خبر دی او د الله چې هر څه مراد دی په دغه تور کې بس پر هغه زموږ ایمان دی شخصي ترجمه یې نشي بیانولی چې دغه به یا به دغه کته واخو ځینو تفاسیر بیان کړی دی چې الف د فلانی څخه دی لام د فلانی څخه دی ری د فلانی دی ترجمه ورته چې هغه تعویلات دي هغه د حقیقت ترجمه نه ده چې عقیده پر کوم څه مخه د غمراد هغه فقط د اوغو خلکو خلپه نه وجد چې ځینې خلک چې هغه بد عقیده خلک برای دا څنګه خبرې دي د عاقل کار دي چې چا سره د خبرې کې چا نه پوهیږي کدا یې په خبره پوهیږي اوس خو ځینې کسان د غره کم دي تاسو به وایئ چې ما د فلش مالدا د عاقل کار دی ملا به یې درس به کوي په درس کې هغه اوچې به اوچې وایي چې طالب خو لواز ورته وویل چې دی اوس څه شي وایي د کومه ځای څه وایي نو خو دا هوښیاري نه ده هوښیاري دا ته داسې خبره وکړه چې د ده په دماغ یې ورننه باسي حتی وایي ماهر استاد د لویو علومو استاد د کوچني سره چې خبرې کوي په داسې لهجه کې چې کوچنی په وپوهېږي زه تاسو ته بل مثال وایم یو سړی چې خپل کښنی زوی توای د تلاشه د تچینه د تلاس اوس نو د خبرې د غره کم چې پلاړه د لویانو سلام دغه خبرې کې چې د تلاشه د تچینه خو نیکې ځان را پښنه کې د کښنی په بڼه کې اوس په یوه په خبره باندې د تلاشه د در کم مات مات خبرې ور سره کوي ورځې ورته پرتی د تلاشه ممې وخله ممې نو دا ممې چې خدای ورځې بوي مګر د زی په لاجه ور سره ګټي او شعری په دغه کې ده وای د استاد لو زرنګي او چالاکه دغه د چدی ګران مضمون دا رقم ساده کې هغه چوي ما ته ساده خبرې کې دستي په وپه یز د خبرې مغز ته ورول ویږي په دې ځینو خلکو کې دغه مشوره ده استاد ګټ تعریف ده ولیکن را سزده کې بابا نو خو ته وز چی شي یت نه سم سزده کوي خو ستا مهارت دا دی چې ورته ما ته تورات او انجیل په لاس کې په خدای درځه هغه یو ملا سبا الله تعالی رحمت ورکړي ډېر په صحه کې درلودي ول خر ما ته راول ما چې غوږونه لري دا یې ته غوږونه وربند کړي ول کما ونه پاوی ورګونه راوخ کما دی پوه نه کړي ګوره خپل کامیابي دا رقم بیان کړي په ملایانو کې سرچپه مشهور ده ولاکې ادراک راڅه وکړي ولاکې راڅه زده کړي او کوشش هم دغه کې ماښام دغه خبرې سره جوړې کړي چې طالبان ګرده په ځان پسي اجان کړي چې دی اوس څه وایي د کومه ځایه غږېږي دا غلطه ده نو سوال دلته راځم چې په کې تاسو پوه سواست نو د جین دښمنان براوی وایي په قرآن کې دا څنګه تورې چې نه زه په پوهېږم نه ته په پوهېږې نه ملاسه په پوهېږي دا قرآن خو به نازل سوی زموږ دپاره یې وه نو الله تعالی که دا الله تعالی خو چې دی د علم الغیب والشهاده دی علم یې نهایت نه لري پای نه لري قدرت یې نهایت پای نه لري د علم دغسې کاري چې و مخاطب ته دغسې خبرې کوي چې هغه نه په پوهېږي نو دا خو پلتوس معلوم داره د خدای کلام دی خدای ولې داسې خبرې کوي چې د چا سر نه په خلاصېږي داسې خبره دي وکړي چې د هر چا سر په خلاص نو دا د څه دپاره دي الف لام را الف لام میم یا سین نون د مثال په تور کاف ها یا عین سواد دا خو داسې دي چې موږ نه په پوهېږو پلتو دي ولکه یا د خدای کلام دی یا شی دی نو عز بالله دغسې درته وایي د دې جواب په دغه سره کول کېږي چې یا هغه ده چې برا ملایانو تعویلات وکړه په دا ځای کې چې نو الف یې د پلانې ځای اخیسته سوی دي لام یې د پلانې ځای ریا د پلانې ځای چې د دوی خوله په بنده کې هغه یې اصلي ترجمه نه ده اصلي خبره دغه ده چې د دې چې کوم مراد چې الله په خبر دي زموږ د عقیده ده خو حکمت په کښې کې دی حکمت لري حکمت یې څه دی هغه دا دی چې دا خلک چې دا قرآن نه مني چې دا د الله تعالی کلام دی براوی دا نبي علیه السلام خپله جوړوي هغو ته چیلنج ورکوي چیلنج چې دی موږ تاسو په پښتو به پخوا ویل ول ټک د میدان کوچنیوالې خو مې بیجي لیکلي چې ستودنت ته زه خبره رانږدې کړم ټک د میدان دی دا دی د یو سړي بند یو هلک به بیجي لیشې زده وي زړه به یې غوښته نور به ځان ځینې پیچي ول دغه یو څه چې راڅخلي دغه راڅخلي دی به نو هر ګړي په میدان کښې ولاړ دلته بیا بیجل نیول بره بیر ټک د میدان ما نه نسته یو د نرزوی چې را سره وي نسته یو د نرزوی بیا به بیجله ټکول اخر به په الکانو کښې یو پر غیرت راسه ته څه دی دی کېږي بیجل به ور سره کښېښو دا چیلنج چې دلته ورته وایي موږ په پښتو ټکه د میدان بوي چې که د نر زوی را تیر دي سي په دغه حروفو کښې الله دغه ورته وایي ودې خلکو ته چې نه منې چې دا د خدای کلام دی وه د رسول کلام دی و خو ټکه د میدان الف لام را د الف بې سپاره در واخله د الف بې مخ ته وګوره الف با تا سا د دغه توره څه قرآن جوړ دی ته مور لهیه جوړې که یو آیات ځه ته به داسې نه وایه چې قرآن کریم کښې دې داسې شي څه جوړ کړی دی چې اوس هی چې ما ته را معلوم وایي نو ما به هم یو دوه آیاته جوړ کړي وایي خو الله ټک د میدان و دوی ته وایي څه رقم ورته وایي چې الف د کومه ځایه راخسته سوی هر چا ته معلوم د الف بیا اوله صفحه ده نوراني قاعده به چا لیدلي یا بیا قاعده بغداد یا لیدلي لام چیرې خو هلته لیکلی دي را چیرې ده خو هلته لیکلی دي نو دغه د الف بیا د مخ اتهویشت توري چې دي ګای ګای الف لام میم دا ځینې را واخلي ګای الف لام را دا توري ځینې را واخلي ګای یا سین یو سین ځینې را واخلي ګای تا ها تواو هې ځینې را واخلي دا فقط ادرس دی دا فقط پته ده تا کې در کړي چې د قرآن جوړ د هغه تورو څه سوی د ناولاده شیانو څخه نه دی سوی هر څوک چې په ځان کښې څه جرأت لري یو څه غیرت لري که پیری دي که انسان چپ له الله ګرده سره را جامه سي سره کښېن یو آیات کدل جوړ کړي نو چې نه سي جوړوي نو څه دلایل وایي دا د نبي علیه السلام جوړ دي دا د نبي دا د الله تعالی کلام دی دا د هیچا جوړ لا نه دی نو فایده او حکمت یې څونه عظیم سو که داسې به خبره پوه سو د الف لام میم را تر ترجمې راغله چې ما ویل ترجمه یې الله خبر دی موږ نه یو په خبر د بېګنانو خلکو سوال بارېږېږي چې دا څنګه کلام دی چې وایي یې ماته او زه نه په پوهېږم دا لکه سړی چې خپل زوی ته په انګریزي خبرې کوي هغه خلک یې پښتو در وسه نه ایزده خو خلک یې پلار ته به را وایي چې زوی مړې دا په څه پوهېږي خو په خپله ژبه ورته وژغېږ په خپله ژبه به لا نه ورته وایه چې راسه صایبه پلو وخوره راسه وریجې وخوره ده ته لاشه ممۍ وخوره هغه وایي دغسې ورته وایه بله دی په پوهېږي نو ما ته دغسې کلام وایي چې زما سر په خلاص شي دا څنګه کلام راته وایي موږ وایو چې دلته دوې خبرې هدف سولې یو خو دا دی چې دا یې چیلنج در کړي چې جوړ یې کړه بله خبر دا ده چې دلته د بل چا امتحان هم مطلب دی هغه د علماو دی یو د عوامو خلکو امتحان دی د هغه امتحان په دغه کې دی چې دا شی زده کړه دا شی زده کړه امتحان دی دی خوارکۍ نو بره نهسي زده کولی یوه الحمدلله شر واره ورته وایي بیا پکښې خطاب شي اباره غورځي تښتي ځان په لاس نه در کوي تبلیغان یې ولې بره د کلي وباسي چې د کښې کیسې وباسي بره یې کښېني خو دی دلته ملا ته ځان په لاس نه کړي چې یوه ورځ کښېني دا بره زمانځه ته نه راځي مړې چې را ټینګې کړي دلته چې ما ویل دی کښېنه یې خبره ته په زده کړې نو دغه الف لام را ما ویل د دې دوه هدفه دي که په عوامو زده کوي خو قرآن نه در سره زده کوي یو بیا د علماو امتحان دی د علماو امتحان بیا دغه دی چې په دغه کښې به ستا توجهګانې نه چلېږي نه ملایان د هر شي د یو ترجمه دی بس ویلي پر دا ترجمو جنګ سر کړي د دې دا معنی د دې دا معنی الله په قرآن کښې ده ته هم کورخ کښېښه چې په دغه ځای به ملا صاحب خوله نه شوره دا به د امتحان دی چې د عبارت په دې قانې سي چې بس الله ځنه بند کړم په دې کې زت څنګه وایم نو حکمتونه چې د وپک شکراله یوه هدف تر وشو چې قران دغه ځای سره هغه مرکز تر وشو دغه ځای جوړی چې قران کریم کیم جوړ کړي کریشته د بنده کلام بول چې نه سي جوړوي د الله کلام دی بل امتحان د علماو دی چې علماو ته یته متشابهات وای په قران کریم کې کده مقطعات یا نور متشابهات په دغه ځای کې ملاته وایسته امتحان به په دغه کې چې په دې کې به خلنه شوره په دې کې بس تا ته وجګانې نه کوي دی خو پیه ما پیه په تأمل فلانی په تدبر په دغه باندې دی مختلف توجګانې کی الله وایي دا ستا په تأمل په تدبر نه دی بس دا زما کورغ دی و دې ته بلاس لوري د علماو امتحان په شي کې ستا راځو پسې تلک آیات الكتاب المبین تلک دغه چې دا تا ته اوس نازلیږي آیات او آیاتونه دي الکتاب د هغه کتاب المبین چې بیخي واضح او ښکاره ښکاره دی دغسې دا د هغه کتاب آیاتونه دي معنا دغه قصه چې په دې قرآن کې ذکر کیږي دا هم د هغه کتاب آیاتونه دي چې تا ته ویل کیږي نو تلک څوک تلک دغه چې دا اوس راځي دا چې نازلیږي دا د قصه دی آیاتو دا آیاتونه دي د چا الکتاب المبین د هغه واضح او ښکاره کتاب چې قرآن دی معنا د دې څخه چې څوک انکار نه کوي د قرآن کریم حقانیت پکې بیان شوی د کتاب المبین نومر لره ورکول شنو ان به شک موږ الله وای انزلنا موږ نازل کړی دی هو دا قرآنن قرآن مو نازل کړی دی عربی په داس حال کې دی چې هیڅ په عربی ژبه باندې دی نو دای موږ نازل کړی دی قرآن او عربی قرآن معنا چې تلاوت کړی کیږي قرأت کول کیږي خو نوم د پاره دی دغه آیاتو پر نبی علی السلام نازل شوی دی عربی په داس حال کې دی چې دی عربی دی لعلكم تعقلون لعل شيخكم تاسب تعقلون عقل ولري فوه بولري كار بزني واخلي ويدغ لعلكم تعقلون تشوغر داد جتا اتكي چغشتن چا كړي و يهود يهود تن على فاق و چ زبد دت ال تلاوات كن دغ ايتن په واسطه سره د چا د رسول الله صلى الله عليه وسلم بربن تعقل ولري چ دغ سړي خو په ژوند نو استاد ته وډه کټ کړي د چ درس ني وای نشي و يليس نو د دتو نو سو کلونو مخ کی زرو کلونو مخ کی قصص څنګه په تفصيل پیش کړي نو د ايتن د شای برب د يهود خلق تع فکر وکي بارب ایمان په نسب کلمه بو وی لعل شای چ کوم تاسو اي مخاطبینو چې خطاب ورته کول کیږي و دی ته چې هغه نو کوي يهود دي کنور خلک ته عقل او تاسو عقل ولري چې دغه سړی چې ان پړه سړی دی نوم نسی لیکل دون تاریخي قصص څنګه په تفصيل مشته پیش کړ اي چا مرته ویل نه ده نحنو مش الا نقص مش قصه کو بیانو عليك پرتا و نبي عليه السلام ته احسن القصص اغه شایسته د قصو قصص جمع د قصې ده اغه شایسته د ټولې قصو دغه موږ وتا ته چې شکو قصه کو بما اوحينا فزرعه سره د هغه چې موږ وحي کړی دی الیک وتا ته هاذا القران دغه قران ده دغه قران وحي موږ وتا ته کړی دی په دغه زرعه باندې موږ وتا ته چې شکو دغه قصه تاسو ته وړاندې کوو درته قصه کوو وان كنت من قبله لمن الغافلين وان كنت كسهمت من قبله مخقدر دغه چې دغه نزول د دغه آیاتو نو سوی رسول الله علیه السلام ته په جباره کې معلومات وو یو وزره معلومات نو ورته ما د فلم مدرسې ته نو وتللی چې استاد شوالې وای مکتب ته نو وتللی چې معلم ماستر ورته شوالې وای تر دې د مخه رسول الله علیه السلام د دې قصې په باره کې د غفلانو څخه په خبر لانو چې تاسو څنګه پیښه شوی ده یوسف علیه السلام څنګه کړی وو ورونه څنګه کړی په دې څه خبرو پټ پر معلومې وي علاوه در دې د مخه ته د غفلانو څه وی غفل دغه دي چې خلک وای روی ملا ولا کفا اگا ورور پلان یې لري خبره کوم دا سره ته وو نو الله پاک ودته وای چې تاسو خو رول په دې قصې نو اگا نو په خبر وس څنګه په تفصیل ته تکیر نو دا د آیاتو د قسمه څخه ده دا د وحید قسمه څخه ده ته نازلیږي ور نحن مش نقص مش قصه بيان عليك فرتابني اي محمد احسن القصص اغى شايسته قصه بما فاغى زرعه وسبب التبيان او حين مش وحي كرج اليك وتات هذا القران دغ القران شد دغ القران وحي مش تات كرج فدغ زرعه وترسك تات دغ قصه بيان دغ القران سخد دغ قصه وان كنت كسهمت بي من قبله مخكتر دغ نازلولو دغ القران مخكتر جي وحده نازل يدو لا من الغافلين لا من الغافلين خامخه د چا څخه وي د غافلين او غافل معنی د ناخبرو څخه وي نه اگاوي په چش په دغه قصه نه اگاوي په جبه نه نه خبر تا ته اوس موږ په دغه زریعه د قران تا ته بیانو برابرونه د اسقال یوسف څخه په قصه باندې شروع شغه نو سر دي دا یغه مخکې مقدمه و چې ما مخکې درته بیان کړل الله عز وجل زموږ ذهنونه د قران کریم ته قصې دي کې احکام دي په دغه ټولو منور واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.